शाब्द वृत्ति विषय ब्रह्म न वृत्तो कल्पितम्। महावाक्य श्रवण से शब्दा जाता शाब्दावृत्ति, शाब्दी वृत्ति शब्द से होने वाली वृत्ति अहमस्मि ब्रह्म, ब्रह्माकार वृत्ति का विषय ब्रह्म। ब्रह्म का जो ज्ञान है ब्रह्माकार वृत्ति, उसका विषय क्या है? ब्रह्म ज्ञान वृत्ति में अध्यस्त है, ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति में अध्यस्त है न। ब्रह्म न वृत्तो कल्पितम अध्यस्त नहीं, और आपका तो विषय ज्ञान में अध्यस्त है, घट अपने ज्ञान में अध्यस्त है, दृग में ज्ञान दृग है ज्ञान, उसमें दृष्टि अध्यस्त है। तो यहाँ तो ब्रह्माकार वृत्ति है ब्रह्म ज्ञान, उसमें उसका विषय ब्रह्म तो अध्यस्त नहीं है। अविद्या का विषय क्या है? ब्रह्म है। अविद्या का विषय ब्रह्म है, वो अविद्या में कल्पित है। विषय ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान का विषय ब्रह्म ज्ञान में कल्पित नहीं, अविद्या का विषय ब्रह्म भी अविद्या में, ऐसे विषय किसी का विषय में अध्यस्त होगा। ब्रह्म अविद्या विषय ब्रह्म, अविद्या विषय ब्रह्म अविद्या में कल्पित। जिस प्रकार ब्रह्म ज्ञान का विषय ब्रह्म वृत्ति में कल्पित नहीं, अविद्या का विषय ब्रह्म अविद्या में कल्पित नहीं, इसी प्रकार दृश्य भटादि भी दृग रूप चेतन में कल्पित नहीं, दृश्य न कल्पित दृश्यम न दृश्य अकल्पित। तथा दृग दृष्टियादेश तात्विक संबंध, दृग के साथ दृश्य का और ज्ञान के साथ विषय का तो तात्विक संबंध होगा। सामान्य संबंध ने अति प्रसंगे निरस्ते विशेष जिज्ञासा विशेष उत्तिष्य विशेष जिज्ञासा देवतान टिके। सामान्य संबंध से ही जान लिया ब्रह्म का ज्ञान के साथ, विषय का घट का ज्ञान के साथ सामान्य संबंध सिद्ध, संबंध सामान्य से ही संबंध सामान्य सिद्ध, सत्य सत्य संबंध ही हो गया। सत्य संबंध होने पर जब निश्चित हो गया, अति प्रसंग क्या है? अति प्रसंग इंद्रिया अति प्रसंग, यदि सत्य संबंध ही है तथा विप्रकृष दूर होने वाले दोनों दूर में संबंध होगा, सत्य संबंध नहीं होता है, नहीं होता संबंध सामान्य न क्या विप्रकृष संबंध नहीं होता है। तो इस प्रकार सामान्य सन्निकृष्ट होने पर ही संबंध ही नहीं हो, संबंध का अभाव हो जाएगा सर्वत्र, ये अति प्रसंग। सन्निकृष्ट रूपी संबंध नहीं हो यह अति प्रसंग। जब विप्रकृष में दो संबंध ये उसमें सत्य संबंध नहीं होता है, संबंध सामान्य नहीं होता है। तो इसी प्रकार यदि सन्निकृष्ट है वहाँ भी संबंध नहीं हो, ये अति प्रसंग का पर्याय हो जाएगा, क्योंकि विप्रकृष में संबंध ये संबंध नहीं होता है, और यहाँ सन्निकृष में सत्य संबंध है, अति प्रसंग नहीं। घट ज्ञान का विषय घट होगा पट नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान के साथ घट का संबंध है, सत्य संबंध है। सामान्य संबंध से अति प्रसंग निरस्त हो जाता है। विशेष जिज्ञासा की क्या आवश्यकता है? विशेष की जिज्ञासा विशेष का उत्तर उत्पत्ति विशेष वृत्ति, ये दोनों ही अनर्थक है। जिस प्रकार विशेष जिज्ञासा अधिपत विशेष में जिज्ञासा, पृथ्वी जल का परस्पर भेद होगा, पृथ्वी जला भिन्ना पृथ्वी स्वाद, ऐसे पर पृथ्वी परमाणु जल परमाणु से भिन्न होगा, जल परमाणु पृथ्वी परमाणु से भिन्न होगा, इसका गुण अलग है उसका गुण अलग है, इसमें पृथ्वी तो जाती है उसमें जल से जाती है, इस प्रकार से तो भेद हो जाएगा। किन्तु सजातीय गुण वाले परमाणु पृथ्वी एक पृथ्वी परमाणु से दूसरे पृथ्वी परमाणु भिन्न होगा अभी नहीं, अभी नहीं एक पृथ्वी परमाणु से दूसरे पृथ्वी परमाणु भिन्न है। किस हेतु से? इसमें भी गंदे उसमें भी गंदे, एक जल परमाणु से दूसरे जल परमाणु भिन्नते है, क्या है हेतु? ये हम विशेष मानते हैं, विशेषा विशेष मानने से एक से दूसरा भेद प्रतीत होता है। तो अंत नित्य द्रव्य में व्यावर्तक रूप से विशेष मानना, फिर इसमें जो विशेष उसमें जो विशेष है ये दोनों एक या भिन्न है? यदि एक ही विशेष दोनों मानेंगे तो दोनों का भेद कम होगा, दोनों में विशेष अलग है। परमाणु दोनों का व्यावर्तक हो गया, दो विशेष दोनों विशेष में भी भेद है, उसका क्या भेदक है? वो स्वयं विशेष, उसमें जब विशेष अंतर मानेंगे अनवस्था है, इसलिए स्वयं विशेष ही अपने आश्रय का भेदक होता है, अश्व का भी भेदक होता है। जब विशेष अंतिम परमाणु में व्यावर्तक रूप से विशेष मान लिया, फिर विशेष का भेद कैसे होगा? विशेष सत्य व्यावर्तक मानना पड़ेगा, सत्य व्यावर्तक नहीं मानेंगे तो क्या दोष है? अनवस्था। तो अंत परमाणु का भेदक कौन होगा? अनवस्था दोष से विशेष सिद्ध नहीं होगा, तो दो परमाणु पृथ्वी परमाणु का भेद सिद्ध नहीं होगा। भेद है तो विशेष मानना पड़ेगा, और विशेष सत्य व्यावर्तक होगा तो परमाणु का भेदक होगा। सत्य व्यावर्तक नहीं होगा, उसका व्यावर्तक और विशेष मानेंगे तो क्या दोष है? इसे सत्य व्यावर्तक होते विशेष सिद्ध होने के बाद विशेष विषय की जिज्ञासा और विशेष कथन जिस प्रकार अनर्थक है, इसी प्रकार सामान्य तात्विक संबंध देवी विषय में हो गया। इतने से अति प्रसंख्या घट ज्ञान जाए तो पट क्यों होता है, पट ज्ञान जाए तो घट क्यों नहीं होगा, अति प्रसंवारण हो जाएगा, संबंध सिद्ध हो गया। विशेष संबंध क्या है? विशेष की जिज्ञासा, विशेष से अनर्थक इति न अतव निरस्तम सिद्धांत करता है। वृत्त्या विदयो ब्राह्मणो अनध्यासे, वृत्त्या विदयो हो क्या व्योति सप्तम, वृत्ति में रविद्या में ब्राह्मणो अनध्यासे, ब्रह्म का अध्यास न तो ब्रह्माकार वृत्ति में न तो अविद्या में, ब्रह्म का अध्यास है क्या? वृत्ति अविद्या में ब्रह्म का अध्यास नहीं होने पर भी तयोर ब्रह्म अध्यास तय कह वृत्तिया विदय, वृत्ति भी ब्रह्म में अध्यक्षता है, अविद्या भी ब्रह्म अध्यक्ष, वृत्ति और अविद्या में ब्रह्म अध्यक्ष नहीं, किंतु ब्रह्म में वृत्ति भी अध्यक्ष है अविद्या, तो दोनों वृत्ति के साथ ब्रह्म का आध्यात्मिक संबंध है ना, नहीं अविद्या के साथ ब्रह्म का आध्यात्मिक संबंध हुआ, संबंध हो सकते आध्यात्मिक संबंध हो जाएगा। इसको दृष्टांत देकर आप कहते घट और ज्ञान का संबंध सत्य हो जाए, वृत्ति और ब्रह्म का संबंध सत्य है क्या? अविद्या और ब्रह्म का संबंध सत्य है क्या? इसी प्रकार तो उसको दृष्टांत दे करके अत तत्र तात्विक संबंध वा वृत्ति ब्रह्म में अविद्या ब्रह्म में तात्विक संबंध है, कथम तो दृष्टान्त दृग्विषय रूपी तात्विक संबंध है पूछे। ब्रह्म और वृत्ति का दृष्टांत दे करके दृग ज्ञान और दृश्य घट का भी तात्विक संबंध कैसे होगा, कैसे कहते? तथा प्रसिद्ध विषय से बाधित है, प्रसिद्ध जो विषय से सत्य संबंध संयोग संबंध आदि ज्ञान घट के साथ बाधित होने पर सामान्य से बाधक संख्या, सामान्य संबंध सामान्य का बाध हो जाएगा। यदि विशेष संबंध नहीं तो कोई संबंध नहीं हो, बाध संख्या होने पर वहाँ अति प्रसंग प्राप्ति, अति प्रसंग क्या हुआ? कोई भी संबंध नहीं हुआ, प्राप्त होने पर विशेष जिज्ञासा या विशेष उद्देश्य प्राप्त, विशेष जिज्ञासा होगी क्या संबंध है, विशेष संबंध संयोग सामान्य जितने नहीं है संयोग समय आदि तो फिर क्या हुआ, संबंध का बाद संबंध है तो विशेष संबंध है तो क्या संबंध है, विशेष संबंधी की जिज्ञासा विशेष उत्ति भी सफल है। न ते निरस्य निरस्ति के नहीं ते कौन जिज्ञासाच उत्तिष्ठ, प्रश्न और उत्तर व्यर्थ नहीं, पूर्व पीछे ने कहा था ना जिज्ञासा विशेष जिज्ञासा व्यर्थ विशेष उत्ति व्यर्थ, जैसे विशेष जिज्ञासा वो नित्य द्रव्य में रहने वाले विशेष सिद्ध होने के बाद उसमें जो जिज्ञासा है विशेष का भेद कैसे होगा वो व्यर्थ है, इसी प्रकार ये भी व्यर्थ है न सिद्धांत कहता है। सामान्य संबंध जब सत्य संबंध संयोग समवायदि का बाद हो गया तो कोई भी संबंध नहीं, संबंध का बाद प्राप्त हुआ या अति प्रसंग हुआ, प्राप्त होने पर कहना पड़ेगा नहीं कोई संबंध है, फिर क्या संबंध है, विशेष जिज्ञासा भी विशेष कथन करना पड़ेगा, अंत में आध्यात्मिक संबंध सिद्ध होगा। एतन संबंध से प्राणिकत्व यथा कथन लक्षण भविष्य, यदि ज्ञान के साथ घट का उस अविद्या के साथ ब्रह्म का संबंध हुआ, ज्ञान घट का संबंध प्रामाणिक हुआ, प्रामाणिक निश्चित हुआ, तो प्रामाणिक जी संबंध है यथा कथन लक्षण भविष्य, कोई ना कोई लक्षण हो जाए, लक्षण होने के क्या प्रति यदि संबंध वास्तव है प्रामाणिक है तो लक्षण तो हो जाएगा। तथा यदि संबंध संयोग समवाय के अंतर्भाव होता है तो संयोग है तो संयोग का लक्षण उसमें घट जाएगा, समवाय का लक्षण समवाय में घट जाएगा, संयोग समवाय अंतर्भाव है तलक्षण लक्षण भविष्य। ज्ञान विषय का संबंध क्या होगा, तो संबंध संयोग है अप्राप्त है प्राप्ति संयोग ये लक्षण उसमें घटेगा, यदि संबंध समवाय है तो निश्चय जो कहते अविश्व सिद्ध वृत्ति संबंध समवाय संबंध का लक्षण उसमें घट जाएगा जो लक्षण है। सिद्धांत कहता है तदनंतर भाव पूर्व कहता है यदि संयोग सामान्य मंत्र भाव नहीं होगा तो संबंध का क्या लक्षण करेंगे? तद उभय भिन्न संबंधत्व क्या करेंगे? संयोग समवाय भिन्नत्व से संबंधत्व ये लक्षण हो जाएगा। लक्षण वस्तु इति एक निदर्शन कैसे निदर्शन? उक्त उत्तर प्रामाणिक संबंध से संयोग समवाय अंतर्भूत भाव से दूषित होता संबंध प्रामाणिक सिद्ध हुआ क्या? तात्विक नहीं। और संयोग समवाय अंतर्भाव माना क्या? नहीं। तद उभय बहिर्भूत संबंध जी कहेंगे कहते हम भी मानते हैं इसमें क्या संयोग समवाय भिन्नत्व से संबंधत्व जो आध्यात्मिक संबंध है वो संबंधत्व उसमें रहेगा। संयोग समवाय भिन्नत्व है तो तद उभय बहिर्भूत संबंधत्व तो वय न निराकरण उसका निराकरण नहीं करते तो फिर क्या चल रहा है क्या कर रहे हो? किंतु तस्य प्रामाणिकत्व प्रामाणिकत्व निराकरण तस्य संबंध से ज्ञान विषय संबंध से प्रामाणिकत्व निराकरण ज्ञान घट का संबंध जो प्रामाणिकत्व का निराकरण करते संयोग सामान्य समवाय बहिर्भूत संबंधत्व निराकरण नहीं करते है किंच दृक् दृष्टय न तात्विक संबंध दृक् के साथ दृष्टि का जो घट के साथ ज्ञान का संबंध तात्विक नहीं। तात्विक क्यों नहीं? यदि संबंध से भिन्न संबंध को संबंध से भिन्न मानेगा नहीं मानेगा संबंध से भिन्न मानेगा तो क्या होगा? दृक् दृष्टि का संबंध हो गया संबंध दृक् भिन्न होगा दृक् भिन्न होगा तो इसमें भी संबंध रहेगा ना नहीं। दृग देखो दृग दृश्य का संबंध संबंध हो गया ये संबंध यदि संबंध तात्विक होगा ये दृग भिन्न होगा दृग दृश्य का जो संबंध तात्विक नहीं दृग दृश्य का जो संबंध तो जो संबंध से भिन्न है तो उसमें और एक संबंध रहेगा नहीं ये संबंध से भिन्न होगा तो उसमें और एक संबंध दृग दृश्य का संबंध ये संबंध से भिन्न होगा तत्रादि संबंध तत्रादि संबंध अनंत शब्द से देखो संबंधी भिन्न से अनवस्थान संबंधी से संबंध यदि भिन्न होगा तो अनवस्था तो शिष्य तात्विक संबंध नहीं होता है न तो दृश्यत्वांतरहीन से। अच्छा देखो घट दृश्य है ना नहीं प्रपंच दृश्य है उसमें दृश्यत्व है दृश्यत्व से प्रपंच मिथ्या है दृश्यत्व में फिर और दृश्यत्व रहेगा या नहीं रहेगा? दृश्यत्व में दृश्यत्व रहेगा तो उसमें फिर दृश्यत्व रहेगा नहीं फिर उसमें दृश्यत्व रहेगा नहीं तो उसे दृश्यत्व मिथ्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे भी मिथ्यात्व तो दृश्यत्व मानना पड़ेगा वो दृश्यत्व फिर मिथ्या है नहीं मिथ्या किस उसके में दृश्यत्व मान ये दृश्यत्व भी फिर मिथ्या आने का अभी दृश्यत्व मानो हिसाब करते जाए दृश्यत्व में दृश्यत्व उसमें दृश्यत्व मानेंगे तो क्या है इसे दृश्यत्व में दूसरा दृश्यत्व पहले से ही नहीं मानो दृश्यत्व में अन्य दृश्यत्व नहीं मान करके दृश्यत्व में दूसरा दृश्यत्व नहीं होने पर भी स्वयं दृश्य है दृश्यत्वांतरम बिना दृश्यत्व दृश्यत्व दृश्यम ये देखो पूरा विधि रहता है जिस प्रकार आप कहते हो दृश्यत्वांतरहीन से दृश्यत्वादेव दृश्यत्वांतरहीन से दृश्यत्व दृश्यत्व में दृश्यत्व दूसरा रहता है नहीं रहने रहता है स्वयं अपना स्वयं दृश्य हो जाता है ठीक इस प्रकार संबंध से स्वनिर्वाहकत्व कथित भविष्य संबंध क्या करेगा संबंध संबंधी का भेदक होगा और अपना अपना भी भेदक हो जाएगा दृग दृश्य का संबंध हो गया तात्विक वो संबंध क्या करेगा दृग दृश्य का भेदक हो गया संबंध संबंध करेगा और अपना भी संबंध का व्यावर्तक हो जाएगा अलग उसमें संबंध मानना जरूरत नहीं दृग दृश्य का संबंध दोनों का संबंध करने वाला इसी प्रकार दृग के साथ जो संबंध है इसका भी संबंध होगा अलग संबंध मानना जरूरत नहीं स्वनिर्वाहक हो जाएगा स्वपर निर्वाहक इसे दृश्यत्व होता है इसी प्रकार अच्छा स्वयं प्रति संबंध हो जाएगा स्वयं ये जो संबंध हुआ ये अपने प्रति वही संबंध है अलग संबंध नहीं दृग दृश्य का जो संबंध हुआ वो संबंध अपने प्रति भी स्वयं अपने प्रति भी संबंध अलग और संबंध नहीं माना ये संबंध ये दोनों का है और अपना भी संबंध वही है स्वर्ग संबंध कहते ना जैसे समवाय संबंध मानते हैं कपाले में घट समवाय संत का समवाय संत रहता है स्वरूप संत इसी प्रकार ये संबंध स्वयं हो जाएगा कहीं हो जाएगा इसे न वाच्यम वाक्य नहीं वाक्यम वाक्यम पाठ है ना वाक्यम वाक्यम वाक्यम वाक्यम चाहिए वस्तु अशब्द संज्ञा सूत्र का निश्चित होता है, वाक्यम तो बनता है शब्द संज्ञा तो तज को गृण तो कुत्व होता है वाक्यम, वस्तु अशब्द संज्ञा अशब्द संज्ञा कुत्व न तो वस्तु हस्ते रिहर न्यत होगा न्यत होगा गुरुवचि हो गया तो अशोभा बुद्धि वाक्यम, वाक्य भी बनता है वाक्य भी बनता है। एक सूत्र है तजो को घृण्यत हो सकार जकार को कुत्व होता है गीत पर नियत पर तो रिहर नियत हुआ नियत होने पर सकार को क वर्ग होगा क, किंतु सूत्र है शब्दो असत नहीं वचो असत संज्ञा वचो वचो धातु का सकार को कुत्व नहीं होगा अशब्द संज्ञा में शब्द संज्ञा में कुत्व हो जाएगा वाक्य बन जाएगा एक तीन वाक्य अन्यत्र कुत्व नहीं होगा न वाक्यम दृश्यत्व में दृक् संबंध है दृश्यत्व क्या है दृक् संबंध ही दृश्यत्व है दृश्यत्व घट में ज्ञान का दृश्यत्व दृक् संबंध है अतस्य च स्वनिर्वाहकत्व ठीक है दृक् संबंध यदि स्वनिर्वाहक हुआ अन्य संबंध के बिना भी जब स्वनिर्वाहक हो गया तो न नाई तत्व बिना नाई के बिना स्वयं अपना निर्वाहक बने अपना संबंध तो नायक बन जाएगा इसे न अस्माकम प्रतिकूलम अव्यधायी देवानाम प्रेण देवानाम प्रेण अस्माकम प्रतिकूलम न अव्यधायी प्रतिकूल नहीं कहा देवानाम प्रिय इसी से मूर्ख है देवानाम प्रिय का मूर्ख है वार्तिक है यदि वस्तु तो देवानाम प्रिय सत्य समाप्त करेंगे देव आम प्रिय सु समाप्त करेंगे सुलोक हो जाएगा देव प्रिय बनेगा जो याजक आदि देव प्रिय और उस मूर्ख अर्थ करेंगे तो शक्ति का अलुक लुक नहीं होगा देवानाम प्रिय इसी से मूर्ख है वार्तिक है आम का लुक नहीं है देवानाम प्रिय क्या थे मूर्ख मूर्ख ने जो कहा अस्माकम प्रतिकूलम न अभ्यधायी प्रतिकूल नहीं कहा तो हम मानते हैं माई कहे अभिन्न क्या कहा अभ्यधायी लोम लकार कर्मणि अभी अधाई हा धातु आ तो युग चिन्ह तो युग आरम हो गया अभिन्न के संबंध तो ये होगा और अभिन्न होगा तो संबंध बनेगा संबंध एक स्वयं संबंध कैसे बनेगा संबंधी और संबंध एक बनेगा स्वयं संबंध हो और संबंधी होगा संबंध बनेगा स्वयं अपना अपना संबंध कैसे बनेगा हम आई को बन जाएंगे माया चल जाएंगे न सिर्फ न आध्यात्मिक संबंध से ऐसा दूसरा प्रसंग पूर्व जी कहता है चलो आप कहो तो दृढ़ दृश्य का संबंध क्या है आध्यात्मिक संबंध आध्यात्मिक संबंधों से क्या होगा ये फिर संबंधी से भिन्न या नहीं भिन्न माने तो अनवस्था अभिन्न मानेंगे तो संबंध नहीं होगा दृढ़ ज्ञान घट का संबंध हो गया आप कहो तो आध्यात्मिक संबंध वो आध्यात्मिक संबंध ज्ञान से भिन्न या नहीं ज्ञान से भिन्न मानेंगे तो फिर उसमें आरोग्य संबंध मानो अनवस्था तो होगा ये कहते ये माया से स्वयं स्वर निर्वाह हो जाएगा नायिकत्व माया चटे रचना पत्य सर्वानुपत्ति भूषण स्वाद सब अनुपत्ति तो माया के लिए भूषण दूषण है असंभव को संभव करते तो माया जादूगर के लिए भूषण या दूषण भूषण है जादूगर यदि फूल को फेंका और चिड़िया पक्षी बनकर उड़ जाए तो जादूगर का दोष है भूषण है भूषण ऐसा करके फेंक दिया और चिड़िया अगर उड़ गया तो सब लोग तालीम आएंगे बड़ा कुछ हो जाएंगे तो माया के लिए अघटित घटना प्रत्यक्ष न सर्वानुपत्य भूषण स्वाद किसके प्रति माया के प्रति न तो अस्थि प्रसंग निराकरणार्थम दृग दृश्य व संबंध निर्वचन प्रकृतन पूर्व किसी कहता है अभी चल रहा है क्या विचार हमारा घट ज्ञान का संबंध एक मानना पड़ेगा यदि संबंध नहीं मानेंगे घट ज्ञान का विषय पट क्यों नहीं होता है घट ज्ञान का ऐसा पट होता है तो क्यों नहीं होता है तो ज्ञान के साथ घट का कोई संबंध माना पड़ेगा अति प्रसंग दूर करने के लिए नहीं तो घट ज्ञान का विषय पट हो जाए घट ज्ञान ऐसा सारा ब्रह्मांड हो जाए अति प्रसंग निराकरण के लिए दृग विषय का संबंध क्या है ये निर्वचन चल रहा है उसका खंडन नहीं करेगा आप विषयत्व का न तो विषयत्व निर्वचन विषयत्व का निर्वचन है चल रहा है क्या संबंध निर्वचन चला है अतः विषयत्व खंडन अनुपालंबान तो आप विषयत्व का खंडन करते हो हम विषयत्व के लिए कुछ नहीं कहते अनुत्त्य उपालंबन अनुत्त्य दो देना ये निग्रह स्थान है जो हमने नहीं कहा उसके ऊपर कोई दोष देता तो क्या होगा? अनुत्तम उपालन। जो हमने नहीं कहा इस दोष कारक रूप यदि खंडन करेगा तो क्या होगा? स्वयं पराजित हो जाएगा निग्रहण। हमने तो यहाँ दृग दृश्य का संबंध निर्वचन करना है, दोनों का संबंध निर्वचन करना है, और आप विषयत्व का खंडन करते सिद्धांत, तो फिर हम विषयत्व का निर्वचन तो नहीं करते। विषयत्व का खंडन करें तो क्या होगा? अनुक्त उपालन दशा रूप। इतने न वाक्य सिद्धांत कहता है, सिद्धांत कहता है विषयत्व से ही संबंध आप कहते हो। दृग दृश्य का क्या संबंध है? विषयत्व। तो विषयत्व का इसलिए खंडन करते, विषयत्व खंडन है ना निरुच्चमान प्रकृत संबंध से वो खंडनार्थ। आप तो ज्ञान विषय का क्या संबंध करते हो? विषयत्व। तो हम जो विषयत्व खंडन करते हैं, निरुच्चमान जो आपका संबंध का ही हम खंडन करते न तो विषयत्व अनिरुत्व। अच्छा देखो, ज्ञान घटन सत्य कौन है? ज्ञान घट क्या है? मिथ्या। वेदांत कहता है ना दोनों संबंध में संबंधी कौन है? ज्ञान भी है संबंध जो है संबंधी ज्ञान और घट। तो विषयत्व का निर्वचन नहीं होने पर विषयत्व का भी निर्वचन नहीं होगा। विषय विषयत्व घट में विषयत्व और ज्ञान में विषयत्व। जैसे घट में विषयत्व का निर्वचन नहीं हुआ, जैसे ज्ञान में विषयत्व का भी निर्वचन नहीं हुआ। विषयत्व के निर्वचन के बिना ज्ञान सत्य हुआ नहीं। विषयत्व का निर्वचन नहीं करें तो ज्ञान सत्य है मिथ्या है? सत्य। विषयत्व के निर्वचन नहीं करने पर भी ज्ञान यदि सत्य हुआ, इसे विषयत्व के निर्वचन नहीं होने पर भी घट सत्य हो सकता है? विषयत्व का निर्वचन हम नहीं कर पाते तो घट क्यों मिथ्या है? घट सत्य। विषयत्व का निर्वचन हम कर नहीं पाएंगे तो ज्ञान मिथ्या हो जाएगा। तो इस प्रकार विषयत्व निर्वचन हम नहीं कर पाए, हमारा असामर्थ्य हो तो घट क्यों मिथ्या होगा? देखो विषयत्व निरुत्व भी विषय अध्यास नहीं हो तदुपन है। विषयत्व निरुत्व अपनी विषय न सत्यत्व। विषयत्व का निर्वचन नहीं होने पर भी विषय सत्य है ना नहीं? इसी प्रकार विषयत्व निरुत्व भी विषय सत्य क्या? विषयत्व का निर्वचन नहीं करने पर भी विषय घट सत्य हो जाए। इतना वाक्यों में सिद्धांत कहता है विषयत्व निरुत्व भी सिद्धांत कहता है विषयत्व का निर्वचन नहीं हो विषय अध्यास नहीं हो तदुपत्य। विषय का अध्यास, विषय का अधिष्ठान ही विषय है। विषयत्व किन? विषय अधिष्ठान। विषय अध्यास से विषय का अध्यास होता है। विषय अध्यास विषय अधिष्ठान न सत्य से न हो गया, और विषयत्व का निर्वचन कोई करना जरूरत नहीं। विषय न सत्य से तो विषय का जो अधिष्ठान होगा अधिष्ठान सत्य होगा ना नहीं? विषय का अधिष्ठान विषय सत्य हो गया। विषयत्व निरुक्त हो तो विषयत्व का निर्वचन नहीं करेंगे तो विषय सत्य नहीं हो सकता है। विषय न विषय से सत्य से नहीं सम विषय न विषय यदि सत्य नहीं होगा, विषय यदि सत्य मानी विषय न अनध्यस्त विषय तो अध्यस्त नहीं हुआ ना, अधिष्ठान हुआ विषय अधिष्ठान तम सत्य हो गया। विषय जो सत्य हो गया विषय अध्यास मंत्रण अन्य से उपादक व्यवहार विषय का अध्यास के बिना अन्य कोई संबंध नहीं है। विषय सत्य है तो विषय का अध्यास मानना पड़ेगा, दोनों का वास्तव संबंध नहीं। विषय अध्यास सत्य है तो विषय क्या मानना पड़ेगा? अध्यास मानना पड़ेगा। विषय अध्यास के बिना अन्य संबंध का उपवाद नहीं है। यत्र तो विषय नैव अध्यास, कहीं कहीं विषय का अध्यास होता है। विषय का अध्यास कहाँ होता है? ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म में विषय कौन है? विषय कौन है? ब्रह्म ज्ञान है विषय, ब्रह्म विषय अध्यक्ष कौन है? विषय अध्यक्ष है विषय, विषय अध्यक्ष है। अविद्या का विषय क्या है? ब्रह्म। विषय कौन है? ब्रह्म विषय या विषय? विषय कौन है? अविद्या। अविद्या का विषय ब्रह्म है तो विषय हो गया अविद्या, तो विषय अध्यक्ष है नहीं? विषय अध्यक्ष हो गया। यत्र तो विषय है अभ्यास, विषय का अभ्यास होता है। विषय हो गया अविद्या ब्रह्माकार वृत्ति, तत्र विषय सत्य, वहाँ विषय सत्य है ना नहीं? क्या विषय है? ब्रह्म। तत्र विषय सत्य है वो, यथा अज्ञान विषय ब्रह्म, अज्ञान का विषय क्या? ब्रह्म। ब्रह्म अध्यक्ष है, विषय यहाँ सत्य हुआ क्योंकि विषय अध्यक्ष है। न तो उभयाध्यास कहेंगे विषय का अध्यास और विषय का दोनों का अध्यास मान लो, दोनों का अध्यास मानने तो क्या होगा शून्यवाद प्रसंग, शून्यवाद प्रसंग अधिष्ठान सत्य रहता है, अध्यस्त का बाद होने पर अधिष्ठान रहेगा, अधिष्ठान जब अध्यस्त होगा तो शून्य हो जाएगा, और शून्यवाद तो शून्यवाद तो मानेंगे ज्ञान कार ये मानेंगे शून्यवाद मानेंगे। अन्यतराध्यास अभी दोनों में से एक अध्यास ज्ञान नहीं कभी से विनिगमकम अनुवृत्तत्व व्यावृतत्व प्रकाशत्व जड़त्व आदिकम जो अनुवृत्त है वो सत्य होगा, जो व्यावृत है अध्यस्त होगा, घट ज्ञान पट ज्ञान अनुवृत्त कौन हुआ ज्ञान व्यावृत हो गया घट विषय व्यावृत हो गया, और प्रकाशत्व जड़त्व ज्ञान है प्रकाश जड़ है विषय इसे जो अनुभूत हो सत्य होगा व्यावृत है अध्यस्त होगा। तस्माद विषयिनो नित्य दिशु अनध्यास विषय जो नित्य दृग रूप है उसका अध्यास नहीं होता है, अध्यास किसका होगा विषय से एव अध्यास विषय का घटक अध्यास होगा। न तो प्रमाण ज्ञान स्विचावरण इत्यादि ये विवरण में अज्ञान की सिद्धि के लिए एक अनुमान प्रयोग किया, अज्ञान है जिस प्रकार अंधकार प्रकाश जलाने पर दीप जलाने पर अंधकार की निवृत्ति होती है ना नहीं, इसी प्रकार जो घट ज्ञान पट ज्ञान होता है वो ज्ञान भी अपने विषय घट का आवरण अज्ञान का निवर्तक है। यह अनुमान जैसे थोड़ा सा दे दिया ठीक है हिंदी अर्थ में मूल में विवाद गुचरापन्नम प्रमाण ज्ञान जो घट ज्ञान पट ज्ञान आदि को बनाया पक्ष प्रमाण ज्ञान परमात्मा को जो ज्ञान है स्वराग भाव व्यतिरिक्त स्विषावरण स्वनिवृत्य स्वदेशगत वस्तुअंतर पूर्वकम प्रकाश अंधकार प्रथम उत्पन्न प्रदीप प्रभाव अंधकार में प्रथम उत्पन्न प्रदीप प्रभाव प्रदीप प्रकाश क्या करता है स्वराग भाव प्रकाश तो अपने प्रागभाव का निवर्तक है ना नहीं नायक लिंग अपने प्रागभाव का निवर्तक ये कहते प्रागभाव से प्रागभाव का तो निवर्तक मान लो प्रागभाव से व्यतिरिक्त प्रागभाव व्यतिरिक्त है अंधकार है अस्व विषय आवरण प्रकाश का विषय घट घट का आवरण करता है अंधकार सब विषय आवरण अस्वनिवर्त्य प्रकाश निवर्त होता है अंधकार स्वनिवर्त्य स्वदेशगत जिस देश में प्रकाश उस देश में अंधकार होता है उसका निवृत्ति करेगा स्वदेशगत वस्तुअंतर पूर्वकम वस्तुअंतर पूर्वकम वस्तुअंतर है वो घट से भिन्न है वस्तुअंतर अंधकार है अंधकार से भिन्न अंधकार घट से भिन्न है घट से भिन्न अंधकार पूर्वक होता है प्रकाश प्रकाश अंधकार को निवृत्त करता है ठीक इस प्रकार क्या होगा जो घट ज्ञान पट ज्ञान है वो भी वस्तुअंतर पूर्वकम वस्तुअंतर पूर्व क्या है घट ज्ञान पट ज्ञान आत्मा से एक वस्तुअंतर अज्ञान है अंतिम पद कुछ है वस्तुअंतर पूर्वक हम केवल कहेंगे वस्तुअंतर पूर्वक नहीं कह रहे वस्तुपूर्वक कहेंगे यदि वस्तुपूर्वक कहेंगे वस्तु से आत्मा वस्तु अज्ञान वस्तुपूर्वक हम कहें तो क्या होगा आत्मपूर्वक हो गया अज्ञान घट ज्ञान वस्तुपूर्वक हम घट ज्ञान वस्तुपूर्वक घट ज्ञान वस्तुपूर्वक आत्मपूर्वक हो गया अज्ञान सिद्ध हुआ इसे वस्तुअंतर पूर्वक हम वस्तुअंतर से क्या होगा एक दोस्त आत्मा उस समय अज्ञान पूर्वक घट ज्ञान सिद्ध होगा तो वस्तुअंतर पूर्वक कहें तो अज्ञान सिद्ध होगा तो अज्ञान कैसे होना चाहिए स्वदेशगत स्वदेश में रहेगा और स्वनिवृत्त या नहीं स्वनिवृत्त अज्ञान ज्ञान से निवृत्त होता है अस्व विषय आवरण विषय को ढकने वाला है और विषय को ढकने वाले इतने कहेंगे तो नायक लोग प्रागभाव ज्ञान का प्रागभाव ज्ञान का प्रागभाव जो तक है तो विषय का आवरण है और ज्ञान का प्रागभाव ज्ञान से मुक्त होता है स्वदेशगत है प्रागभाव रहेगा ज्ञान जहाँ जहाँ ज्ञान होता है तो प्रागभाव रहेगा तो वस्तुअंतर पूर्वक तो कहें तो स्व ज्ञान का प्रागभाव में चल जाएगा सिद्ध साधन होगा इसलिए सिद्धांत कहता है स्व प्रागभाव व्यतिरिक्त जो घट ज्ञान पट ज्ञान है अपने ज्ञान के प्रागभाव से भिन्न स्व विषय घट का आवरण करने वाले अज्ञान स्वनिवृत्त है ज्ञान से निवृत्त है अज्ञान स्वदेशगत वस्तुअंतर आत्मा से भिन्न अज्ञान पूर्वकत्व साध्य इसे क्या सिद्ध होगा अज्ञान जैसे प्रदीप प्रभा के द्वारा अंधकार निवृत्त होता है, इस पर यहाँ भी ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी। एक अज्ञानांक वस्तु की सिद्धि के लिए अनुमान प्रयोग किया पंचपादी का विवरण है। तो वहाँ प्रमाण ज्ञान स्विचारण कह करके आपने दृग विषय स्वरूप दृश्यत्व को माना है, तो अरुभाविक प्रपंच मिथ्या दृश्यत्व दृश्यत्व मानते ना नहीं, तो दीर्घ विषय स्वरूप दृश्यत्व हेतु करते हो दो है। वहाँ स्व विषय आवरण करके स्व विषय पद लिया और प्रपंच मिथ्या दृश्यत्व आप कहते हो, तो दृश्यत्व रूप है दीर्घ विषय स्वरूप हेतु क्या त्वयापि विषयत्व निर्वाच्य में हो, विषयत्व क्या है तुम भी बताओ, तुमको भी कहना पड़ेगा कि तुम्हारे अनुमान में विश्व विषय कहा ना नहीं, तो विषयत्व किम तुम कहो तो प्रपंच मिथ्या दृश्यत्व दृश्यत्व किम दीर्घ विषयत्व, तो भी विषयत्व का निर्वचन त्वया भी कर्तव्य त्वया का क्या ना सिद्धांत एक न वाच्यम सिद्धांत कहता है तत्व तो अनिर्वाच्य अभ्यस्तत्व घटादि समकक्ष निर्वाच्य समवाद हम कहेंगे तत्व तो निर्वाचन नहीं होगा अभ्यस्त तो निर्वचन हो जाएगी संबंध के जैसे घट का है ऐसे संबंध भी घट है सत नहीं असत नहीं सत असत नहीं विलक्षण है ये अध्यस्त तो निर्वाचन हो जाए घट जैसे अध्यस्त अभी संबंध भी अध्यस्त है तत्व तात्विक निर्वचन ही होने पर भी अध्यस्त न घटादि समकक्ष निर्वाच्यत्व से समवाद घटादि से निर्वाच्य निर्वाच्यत्व है ऐसे संबंध में आ जाए। नन कथम प्रमाण ज्ञान विषय हो अध्यस्त घट प्रमाण ज्ञान का विषय है ना नहीं, प्रमाण ज्ञान का जो विषय हो अध्यस्त कैसे होगा, ब्रह्म ज्ञान का विषय सर्वत रज्जु में अध्यस्त है और यथार्थ प्रमाण ज्ञान का विषय घट कैसे अध्यस्त होगा। नन कथम प्रमाण ज्ञान विषय हो अध्यस्त इसे न है न प्रपंच विषयक ज्ञान तत्वेदक लक्षण प्रामाण्य अभाविग्रह प्रपंच विषय का जो ज्ञान है वो तो प्रमाण है ना नहीं, प्रमाण है तत्वावेदकत्व प्रमाण में है तत्वावेदकत्व लक्षण प्रामाण्य नहीं है। महावाक्य में जो प्रामाण्य है ज्ञान महावाक्य जन्य ज्ञान में तत्वावेदक प्रामाण्य है और घट ज्ञान पट ज्ञान प्रत्यक्षादि में प्रत्यक्ष अन्य प्रपंच ज्ञान में तत्वावेदकत्व लक्षण प्रामाण्य नहीं है प्रमाणत्व नहीं, इसलिए प्रमाण नहीं घट ज्ञान। अतएव यादृशम विषयत्म से वृत्तिम प्रति चिदात्मना तादृशम विषयत्म में दृश्य से आदि दृश्यम प्रति इसे निरसन जैसे आप चिद्रूपात्मा को विषय मानते ना नहीं, वृत्तिम प्रति चिदात्मना ब्रह्माकार वृत्ति का विषय ब्रह्म है ना नहीं, जैसे विषयत्व आप ब्रह्म में मानोगे वृत्ति विषयत्व ऐसे ही हम दृश्यम प्रति दृश्य से विषयत्म तादृशम तुम जिस प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति विषय तो ब्रह्म में मानते हो इस प्रकार घट में घट ज्ञान विषय तो हम इसे मानेंगे निर्वचन हो गया आप विषय तो बताओ जैसे विषय तो हम मानेंगे हम भी विषय तो मानेंगे चिदात्म अनध्यास है भी नहीं विषय तो प्रति विषय विषयत्व में मानो पूरा पूछा दृश्य से आप दृश्य दीर्घ रूप ज्ञान के प्रति दृश्य का विषय तो ही चाहिए इसके अतएव निदर्शन सिद्धांत कहता है चिदात्मा का अभ्यास नहीं होता है। ब्रह्माकार वृत्ति में ब्रह्म का अध्यस्त है क्या, पूर्व का कहना जैसे ब्रह्म अध्यस्त नहीं है वैसे घट भी ज्ञान में अध्यस्त नहीं है। सिद्धांत कहता है घट के अध्यास नहीं होने पर भी ब्रह्म का अध्यास नहीं होने पर भी ब्रह्माकार वृत्ति का अध्यास है ना नहीं, दोनों में से एक अध्यस्त है ना नहीं, इसी प्रकार यहाँ दृष्टि में एक अध्यस्त माना पड़ेगा दोनों सत्य नहीं हो सकते हैं। चिदात्मनो अनध्यास भी वृत्ते तत्र अध्यस्तत्व न कुत्र ब्रह्म तदृष्टान्त न प्रकृत अनध्यास से वक्त समझेगा जो दृष्टान्त आप देते हो ना ब्रह्माकार वृत्ति और ब्रह्म दोनों में एक अध्यस्त है ना नहीं, उसको दृष्टान्त देकर आप दोनों को सत्य करना चाहते हो, दृग ज्ञान तो सत्य है और विषय भी सत्य करना चाहते हो किसको दृष्टान्त देकर के ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म को लेकर ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म में एक अध्यस्त है क्या एक अध्यस्त है और यहाँ कहेंगे यदि दृग को अध्यस्त मानेंगे दृश्य को सत्य मानेंगे पूरा पीछे कहेंगे दृग रूप ज्ञान अध्यस्त हो जाएगा विषय की सिद्धि होगी अनध्यास से वक्तों में सकेगा दोनों अध्यस्त मानेंगे तो धन्यवाद चार सर मिथ्यात्व निर्वचता सत्साधन दृश्यवादी को निर्वस्तव्य में आप प्रपंच को मिथ्या कहते ना नहीं प्रपंच मिथ्या कस्मा दृश्य दृश्य मिथ्यात्व को निर्वचन करने वाले सिद्धांत के द्वारा उसका जो साधन है दृश्यता अधिकम निर्वर्तव्य निर्वाचन करना पड़ेगा। नहीं घटपटाद असंकीर्णाकार ज्ञान बिना तद विलक्षण व्यवहार, जो विलक्षण घटपटाद में विलक्षण व्यवहार होता है ना, नहीं अलग अलग व्यवहार होता है, घट ज्ञान से घट व्यवहार, पट ज्ञान से पट व्यवहार। घटपटाद असंकीर्ण आकार ज्ञान, पृथक पृथक आकार ज्ञान के बिना विलक्षण व्यवहार सिद्ध नहीं है, तो विलक्षण व्यवहार मानना पड़ेगा विलक्षण ज्ञान। घट विषय का ज्ञान अलग, पट विषय ज्ञान अलग, तो घटपटाद में विषय तो अलग अलग मानना पड़ेगा। अथ अनिरुक्त स्थान निरुक्त पाठ है, अथ क्या है निरुक्त, इसमें क्या है निरुक्त है, हाँ इसका अनिरुक्त अधिकार अगर कह दें। अतः निरुक्त असंकीर्ण आकार ज्ञान मात्र तदुपति, निरुक्त जो असंकीर्ण आकार ज्ञान पृथक पृथक ज्ञान मात्र से उपपत्ति हो जाएगी, घट ज्ञान अलग पट ज्ञान अलग अलग अलग, असंकीर्ण पृथक पृथक ज्ञान मात्र न तदुपति व्यवहार हो जाएगा। अरे तुझ ममार यदि वहाँ हो जाएगा तो यहाँ भी पूर्व पीछे कहता है, यहाँ भी हो जाएगा ज्ञान मात्र से व्यवहार हो जाएगा अलग अलग, अध्यात्म अध्यात्म कोई जरूरत नहीं और निर्वचन करने की आवश्यकता नहीं। यह तो विशेष है, विशेष क्या है, यह तब साकार सद विलक्षण, आप जो घट ज्ञान घटाकार पटाकार मानते हो वह आकार क्या सद से भिन्न मिथ्या मानते हैं। मम तो त्वन्मत सिद्ध प्रातिभाषिक विलक्षण साधन साधक मान सिद्ध तथा आप मानते हो सद विलक्षण मिथ्या कहते हो, हम क्या कहेंगे प्रातिभाषिक से विलक्षण, तुम्हारे मत में जो प्रातिभाषिक रज सर्प आदि उसे विलक्षण मानेंगे। साधक मान सिद्ध सत्ता है, साधक मान सिद्धा सत्ता है, प्रमाण सिद्ध सत्ता का रज्जु प्रमाण सिद्ध सत्ता कहना नहीं, रज्जु में जो सर्प है प्रमाण सिद्ध है नहीं, प्रमाण सिद्ध सत्ता का आप मान तो सत्य विलक्षण घटपटादि प्रपंच आकार, हम कहेंगे प्रातिभाषिक से विलक्षण, प्रत्याशी विलक्षण हम पारमाशिक कहेंगे, आप सत्य विलक्षण कहते हो नहीं लक्षण अनुसि ध्यान। अच्छा लक्षण कथन करने से सद हो जाएगा, सद आप कहते सद विलक्षण, हम कहते लक्षण का कथन नहीं करेंगे तो विलक्षण नहीं होगा। लक्षण अनुसि ध्यान सद असत विलक्षण को अनिवचन तो हानि लाभ, लक्षण कथन करेंगे लक्षण सद विलक्षण रूप अनिर्वचनत्व लाभ आपका, लक्षण कहने से अनिर्वचनत्व रूप वैलक्षण का सद वैलक्षण का लाभ हो जाएगा। लक्षण हम नहीं कहेंगे तो असद वैलक्षण रूप अनिर्वचनत्व कहानी, असद वैलक्षण रूप अनिर्वचन हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं प्रपंच को असत्य से विलक्षण मानते हैं, असत नहीं आप कहते सत्य विलक्षण मिथ्या कहते हैं। लक्षण कथन करने से सद विलक्षण रूप अनिर्वचन तो आपको मिल जाएगा, हम लक्षण नहीं कहेंगे तो असत विलक्षण रूप अनिर्वचन की हानि हो जाएगी, अनिर्वचन हम कहते अनिर्वचन लक्षण हम नहीं कह पाते तुम लक्षण नहीं कह पाते, नहीं कहो लक्षण जब नहीं कह पाते हैं तो अनिर्वचन तो का हानि लाभ सद असत विलक्षण रूप, सद असत विलक्षण नहीं, सद असत विलक्षण रूप अनिर्वचन तो आप मानते ठीक है, सिद्धांत क्या कहता है सद असत विलक्षण रूप अनिर्वचन तो, प्रपंच में क्या है सद असत विलक्षण रूप अनिर्वचन तो है, ये अनिर्वचनत्व का लाभ होगा लक्षण कथन से, लक्षण कह देने से अनिर्वचनत्व का लाभ हो, लक्षण नहीं कहेंगे तो हानि अनुचित ज्ञान इतने न ब्रह्मी अपनी सौतस्यापी जगत कारणता भी लक्षण से कारण तो खंडन से असंभव, ब्रह्म में भी लक्षण का खंडन करना आप करेंगे ब्रह्म भी सत्य सिद्ध नहीं है, श्रुति सिद्ध जो लक्षण है जगत कारण तो जगत जन कारण तो है ना, नहीं उसका कारणत्व का खंडन किया गया, खंडन खंड खाद्य में अभी आपके मत में कारण तो कोई पारमार्थिक मानते हैं कारण तो खंडन करते, कारण तो खंडित यदि हो गया जगत कारण तो का खंडन हो गया, तो जगत कारण स्वरूप ब्रह्म लक्षण खंडित हो गया हो गया, फिर ब्रह्म क्या सत्य सिद्ध होगा मिथ्या हो गया। ब्रह्मणी अभी सौत से अभी जगत कारण तो अभी लक्षण से कारण तो खंडन नहीं थे असंभव है, तो ब्राह्मण लक्षण नहीं घटेगा, नहीं घटेगा तो ब्रह्म कैसे सिद्ध होगा। तो यह अभी कीदृक तत् प्रत्येक से ताद्रिक इति द्वयम् यत्र न प्रसरन्ति एतत् प्रसरति एतत् प्रत्येकित अवधारय इति ब्रह्मणों की दुर्निपत्ते। ब्रह्म का दुर्निप तुमने भी कहा के दिन प्रत्येक प्रत्येगात्मा कहता है यदि चेत तादृक स्त्री द्वयम यत्र न प्रसरति। तादृक मतलब परोक्षत्वम परोक्ष और इद्रिकात्म अपरोक्षत्व प्रत्यक्ष ये दोनों जहाँ प्रसरित होता नहीं होते एतत् प्रत्येक यही प्रत्येक न तो प्रत्यक्ष न तो परोक्ष ये अवधार नीचे ज्ञान का विषय नहीं इसे प्रत्यक्ष नहीं अपरोक्ष भी नहीं यह प्रत्यात्मा। ब्रह्मों की दुर्निपत होते ब्रह्म के भी दुर्निपत्ता से लक्षण नहीं करते तो वह ब्रह्म तात्विक नहीं होगा अनिर्वचन हो गया ना। ब्रह्म का लक्षण निर्वचन नहीं करें तो अतात्विक होगा। प्रपंच भी तदुक्त अनिर्वाच्यत्व समकक्ष लक्षण स्वभाव जो अनिर्वाच्यत्व के समकक्ष प्रपंच में लक्षण भी घट जाएगा कैसे यद कठिनम था पृथ्वी लक्षण है ना नहीं पृथ्वी का लक्षण है गंधवत्म पृथ्वी पृथ्वी आदि नाम अपनी लक्षण तो थे लक्षण का आगे तात्विक संबंध हो जाएगा तात्विक हो जाएगा पृथ्वी आदि लक्षण कौन से तात्विक हो जाएगा और ब्रह्म का लक्षण नहीं करते तो अतात्विक हो जाएगा। तस्मात अनिर्वाच्यत्व न सत्व विरोधी अनिर्वाच्य है इसे सत्व नहीं है ये बात नहीं। सत्य से लक्षणादय अनिर्वचन सत्य का लक्षणादि नहीं कह सकते हैं लक्षणादि कहाँ नहीं कहेंगे अनिर्वाच्य हो गया तो सत्व सिद्ध नहीं होगा सत्य होगा तो लक्षण कहना चाहिए कहते इसकी कोई जरूरत नहीं। सब रूप होने पर भी लक्षण नहीं कह सकते जैसे ब्रह्म का सत्य की अद्भुतत्वाद एवं अनिर्वाच्य तो ऊपर है सदरूप होने पर भी अद्भुत है आश्चर्यजनक है इसे उसका आलोचना नहीं कर सकें सद है कि अत्यंत आश्चर्य कुछ नहीं बोल सकें न तो निर्वाच्यत्व अभी सत्य प्रयोजक सत्व का प्रयोजक निर्वाच्यत्व जिसका लक्षण कर दिया वो सत्य ये मानेंगे जिसका निर्वचन लक्षण कर दिया वो सत्य नहीं सुक्ति रूपये अभी इतर भेद साधक रूपयत्व सुक्ति रूपये में इतर भेद का साधक रूपयत्व है ना नहीं सुक्ति रूपये में रुपये तो सुक्ति रूपये रजत रज सर्प से बिना है ना नहीं रज सर्प में रुपये तो रही है तो रुपये तो मानेंगे सुक्ति रूपये में भेद साधक प्रातिथिक जाति रूपये प्रातिथिक जाति गाराई का नहीं प्रातिभातिक जाति सुक्ति रूपये में माननी पड़ेगी रज सर्प से भिन्न करने के लिए ये मानने से सुवचन अभी सुवचन तो हो गया लक्षण जब रज सर्प क्या सत्य हो जाएगा लक्षण जाति मानने तो किंतु ब्रह्मण आनंदत्व ज्ञानत्व सत्यत्व सप्रकाश आदि ब्रह्म में आनंदत्व ज्ञानत्व सत्यत्व सप्रकाशत्व इनका निर्वचन कर सकते खंडन उत्तर क्या सब का खंडन हो जाएगा खंडन ये भी कहा जो लक्षण कहा सब का खंडन हो जाएगा। दुर्वचन अभी ब्रह्म तत्व तो अनानंदादिकम क्या तो ब्रह्म क्या तत्व अनानंद है आनंद है अज्ञान रूप है ब्रह्म असत्य है असत प्रकार के लक्षण नहीं करने पर भी आनंद है इसी प्रकार लक्षण नहीं करने पर भी जगत सत्य होगा। तस्मात इच्छु क्षीरादि माधुर्य इच्छु क्षीरादि में माधुर्य है ना नहीं इच्छु में माधुर्य क्षीर में माधुर्य मधु में माधुर्य भेद कौन बताएगा अनिर्वाच्य होने पर भी क्या मिथ्या हो गया नहीं कह सकते तो मधुरता नहीं गया अनिर्वाच्यत्म भी विशेषम सदैव जैसे माधुर्य उसमें है हम भेद नहीं कह सकते हैं माधुर्य कैसा नहीं कह सकते फिर सत्य इस प्रकार विशेषत्व अनिर्वाच्य होने पर भी वो सदैव सद है विषय सत्य है मिथ्या नहीं अतुलचित विषयत्वादे अनिर्वचनत्म किम सत्यन उत्तर स्वरूप सिद्धांत दृष्टा है दृश्यत्व जो अनिर्वचन ने कहा क्या सत्य न अनिर्वचनीय अथवा स्वरूप नाद्य सत्य न अनिर्वचनीय से भी तत् आभास रक्षण अनांग तद मात्र न हेतु तो अपर हम जो है ना प्रपंच मिथ्या दृश्यत्व दृश्यत्व का हम निर्वचन नहीं करेंगे सत्य न निर्वचन रहने पर भी तत् आभास लक्षण से आभास लक्षण अनालिंगित भ्रांति लक्षण से युक्त नहीं है। आभास लक्षण कैसे पृथ्वी का लक्षण करेंगे ये उष्ण स्पर्श लक्षण इसका ठीक लक्षण होगा ऐसे जब अतिव्याप्यादि दोष नहीं हो आभास लक्षण से आलिंगित नहीं हो हेतु हो जाए ना नहीं सत नहीं होने पर सत्य न निर्वचन नहीं होने पर भी आभास लक्षण अनालिंगी तत्व मात्र हेत्वाभाष नहीं हो सत्यताभाष हेत्वाभाष लक्षण जिसमें नहीं है हेतु हो जाए ना पर्वत वन्यमान धुमा धूम सदरूप नहीं है तभी तो धूम सदैव है नहीं धूम कोई सदरूप ब्रह्म है सत्य में उसका निर्वचन नहीं करने पर भी हेत्वाभाष लक्षण जिसमें नहीं आया हेतु हो जाए ना नहीं सत्तद आभास हेत्वाभाष लक्षण अनालिंगी तत्व मात्र न हेत्वाभाष लक्षण जिसमें नहीं हेतु हो जाएगा तो निर्वचन आना पीछे ना सत्य में निर्वचन की आवश्यकता नहीं दृष्टत्व भ्रम प्रपंच मिथ्या दृष्टत्व दृष्टत्व हेतु में कोई हेत्वाभाष लक्षण नहीं आना चाहिए इतने मात्र से हो जाएगा और दृष्टत्व का निर्वचन करने की आवश्यकता नहीं और कहेंगे स्वरूप तो निर्वचन ही होगा इतना द्वितीय तात्विक अतात्विक साधारण है ना दृक् संबंधित आदि रूपण दृग विषयत्व से निर्वचन शक्य था दृष्टत्व क्यों दृग विषय तो दृग विषय तो तात्विक हो अतात्विक हो ये विचार नहीं है दृक् संबंधित दृग विषय तो क्या है दृक् संबंधित दृक् संबंधित क्या तात्विक है अतात्विक हो वो साधारण तात्विक हो तात्विक हो ये लक्षण तो निर्वचन कर देंगे लक्षण उत्तर उत्तर न सदा सद वैलक्षण्य रूप अनिर्वाच्य हानिलाभ तत्वी जदभूत पूरे किसी ने कहा लक्षण कर्तव्य कर देंगे तो सदा सद वैलक्षण रूप अनिर्वाचित्व की प्राप्ति हो जाएगी लक्षण नहीं कहेंगे सदा सद वैलक्षण रूप अनिर्वाच्य सिद्ध नहीं होगा ऐसा जो ने कहा तदपि न पूर्वोत्तर व्यापक अनुपलब्ध सहित आया लक्षण अनुसे उत्तर रूप अनिर्वचन से प्रयोजकता यदि लक्षण निर्वचन नहीं कहेंगे व्यापक अनुपलब्ध सहित सत्यत्व का व्यापक है संबंध जो सत्य होगा तो दोनों संबंध में विप्रकर्ष नहीं होना चाहिए किंतु संबंध में अभिप्रकर्ष की उपलब्धि का विरोधी है विप्रकर्ष दोनों संबंध में विप्रकर्ष है ज्ञान और घट हिम और विंध्याचल विप्रकर्ष है तो संबंध सिद्ध नहीं होगा व्यापक अनुपलब्धि से व्यापक की अनुपलब्धि सत्व का सत्यत्व का व्यापक हो गया विप्रकर्ष अभाव उसकी अनुपलब्धि उपलब्धि होती है विप्रकर्ष विप्रकर्ष जी क्या होगा मिथ्या होगा सत्य नहीं होगा व्यापक पूर्वोत्त व्यापक अनुपलब्धि सहित लक्षण अनुति लक्षण निर्वचन नहीं कर सकते हैं अरे व्यापक दोनों का संबंध करने के लिए ये विप्रकर्षादि ग्राहक प्रमाण है इसे उसका अनिर्वचन प्रयोग इसलिए मिथ्या होगा सत्य नहीं हो सकता है दोनों संबंधी में संबंध नहीं होता है लक्षण निर्वचन नहीं कर सकते इसलिए मिथ्या मानना पड़ेगा।